پھر آگے فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی ضرورت کی نصیحت اور احکام ضروریہ کے متعلق ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دے دی، سو تم خود بھی کوشش کے ساتھ ان پر عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں. میں بہت جلد تم لوگوں کو بے حکم لوگوں کا مقام دکھاؤں گا. سبحان اللہ. اب یہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے بھی رکھ دیں تاکہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو چیک کر سکیں. یہاں جو تھوڑے سے ضمائر دیکھ لیتے ہیں، کتب نہ لہو، لہو میں ہو کی ضمیر موسیٰ کی طرف ہے. فل الواخ یہ کیا تھیں؟ تختیاں تھیں. کہتے ہیں سات تھیں یا دس تھیں. آج تورات کے مطابق یہ دو تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ الواح کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ دو سے زیادہ تھیں، کیونکہ یہ جمع ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ الواح سے مراد ہیں تورات کی تختیاں. حدیث میں آتا ہے کہ وہ تختیاں جنت کے بیری کے درخت کی تھیں. ایک تختی کی لمبائی 12 ہاتھ کی تھی. یہ روایت ابو الشیخ کی ہے اور جعفر سے حضرت علی کی طرف یہ نسبت کی گئی. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھی اور توبہ کا درخت اپنے ہاتھ سے بویا. ایک مفسر حسن وہ کہتے ہیں کہ یہ تختیاں لکڑی کے تختے کی تھیں. قلبی کہتے ہیں کہ یہ زبرجد کی سبز رنگ کی تھیں. زبرجد ایک سٹون ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، سبز رنگ کی تھیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ یاقوت کی سرخ رنگ کی تھیں. اور اسی طرح کچھ اور بھی اقوال موجود ہیں طبرانی میں، اور کچھ اس طرح کی روایات ہیں. کوئی کہتے ہیں زمرد کی تھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل بحکم خداوندی عدن سے لائے تھے، جن کو اسی قلم سے لکھا تھا جس سے ذکر کو لکھا تھا اور نہر نور کی روشنائی سے لکھا تھا. وہب کہتے ہیں ٹھوس پتھر سے اللہ نے ان تختیوں کو اکھاڑنے کا حکم دیا، پھر ان کو نرم بنا دیا، اور موسیٰ نے ان کو تراش لیا، پھر ان کو چیر دیا، اور ان پر 10 نصائح لکھنے کی قلم کی آواز موسیٰ نے خود سنی. یہ 10 نصائح کیا ہیں؟ 10 کمینڈمنٹس. 10 کمینڈمنٹس تھے انہوں نے لکھا. اور یہ واقعہ زیقات کو ہوا. مقاتل اور وہب کہتے ہیں کہ انگوٹھی کے نقش کی طرح تختیوں پر حروف لکھے ہوئے تھے، یعنی کاروینگ ہوئی تھی، انگریو تھے. اور بعض اور بھی روایتیں ہیں. ربی بن انس کہتے ہیں کہ تورات نازل ہوئی تو یعنی اس کی تختیوں کی شکل 70 اونٹوں کا بوجھ تھی، یعنی اتنا وزن تھا اس کا. اس کا ایک جز 1 سال سے کم میں نہیں پڑھا جا سکتا تھا. حضرت یوشے، عزیر اور عیسیٰ کے علاوہ اور کسی نے پوری تورات نہیں پڑھی. وہ تو انہوں نے نہیں پڑھی، آج ہم نے اپنا قرآن کہاں پڑھا ہے؟ تو بہرحال یہ ساری روایتیں سننے سے آپ کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا کہ جب تورات نازل ہوئی تھی تو اللہ نے کتنے اہتمام سے اتارا. میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھی باتیں. جب بھی اللہ کی کوئی کتاب اترتی ہے اس کے لیے پورا پروٹوکول ہوتا ہے. آج تو ہم رونت سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں کتابیں اور فلاں، کیونکہ آج تو اس میں انسانوں کی آمیزش ہو گئی، لیکن جب اصل میں اتری تھی تو وہ کتنی قیمتی تھیں. لیکن وہ قوم کتنی بدبخت ہے جو اتنی قیمتی چیزوں کو چھوڑ کے کس چیز میں لگ گئی، اپنے انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیزوں کو اس میں ڈالنے لگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں تختیوں میں یہ سب کچھ رکھا. من کل شعین، ہر ضرورت کی چیز، دین کی ضرورت کی چیز. بعض کہتے ہیں کہ اچھا کہاں ہے کمپیوٹر کی باتیں قرآن میں، کیونکہ قرآن تو کہتا ہے من کل شعین. تو من کل شعین کیا ہے؟ دین کی ضرورت، جس کی انسان کو ضرورت تھی. موعظتن، نصیحت، اور ان کے اعمال سے باز داشت، جن کا نتیجہ خوفناک ہے. یعنی نصیحت کی گئی، ان باتوں سے روکا گیا کہ جن کی طرف جاؤ گے تو تمہارے نتیجے بہت خراب ہوں گے. ڈکشنری میں وعظہ موعظتن، جزا سزا کا ذکر اس طرح کیا کہ دل نرم پڑ جائیں. یعنی وعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس سے دل پھر نرم ہونے لگتے ہیں. و تفصیل لکل شعین، یہ کیا ہے؟ امر، نہیں. آپ اس کے پوائنٹس لکھ سکتے ہیں. ہر چیز کی تفصیل کیا تھی؟ عوامر تھے، ڈوز تھے، ڈونٹس تھے، نہیں. حلال، حرام اور حدود احکام میں سے ہر چیز کی تفصیل لکھ دی. تم نے اب کیا کرنا ہے کہ خذوہا، اس کو پکڑ لو. فحذھا بقوہ، قوت کے ساتھ پکڑ لو. یہ قوت کے ساتھ پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے کوشش کے ساتھ پکڑو. آپ یہ لکھیں گے پھر انشاءاللہ اس میں سے آپ کے لیے بہت سارے عمل کے نقطے بھی نکلیں گے. کوشش کے ساتھ پکڑنا ہے قوت. اسی طرح قوت قلبی کے ساتھ پکڑ لو، دل کی قوت کے ساتھ ٹوٹے دل سے نہیں ہاف ہارٹڈ نہیں ہاف ہارٹڈلی نہیں بلکہ ہول ہارٹڈلی اسی طرح صحت عظیمت کے ساتھ پکڑ لو عزم کے ساتھ پکڑو فرمنس کمٹمنٹ کے ساتھ پکڑو کیونکہ ارادے کے زوف کے ساتھ لینے کا نتیجہ اعمال میں سستی لازم ہے قوت سے لینا کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو تم مضبوطی سے پکڑو ہم نے تو دے دی اب پکڑنی تم نے ہر حال میں پکڑو گے حالات کچھ بھی ہوں تم اس کو نہیں چھوڑو گے مشکلات میں تو اس کو اور زیادہ ضروری ہے پکڑنا خوشیوں میں تو اس کو پکڑنا اور زیادہ ضروری ہے اب دیکھیے کہ یہ حکم کل ان کو تھا تورات کے لیے آج یہ حکم ہے ہمیں قرآن کے لیے کوئی حال آ جائے زندگی میں اونچ نیچ ہو اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے زندگی روٹین لائف ختم ہو جائے آپ نے اس کتاب کو نہیں چھوڑنا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جب لوگ پہاڑ پہ جانا چاہتے ہیں تو بہت جب اونچی پہاڑیوں پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہو یا آپ کو کچھ ایسا ایکسپیرئنس ہوا ہو کہ وہ اپنے پیچھے گیس کے سلنڈر رکھتے ہیں آکسیجن گیس ساتھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ جو ہی انسان تھوڑی سی بلندی پہ جاتا ہے تو سانس پھولنے لگتا ہے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اسی طرح جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں یا یہ شٹلس میں جاتے ہیں تو ان کے پیچھے آکسیجن کے جو سلنڈر ہیں وہ لگے ہوتے ہیں تو جس طرح اوپر چڑھنے والے کا سانس پھولتا ہے نا پھر اس کو آکسیجن دی جاتی ہے تاکہ اس کا سانس ٹھیک ہو اسی طرح دین کی بلندیوں پہ جانے والے کا بھی سانس اکھڑنے لگتا ہے مخالفتیں آنے لگتی ہیں لوگ اس کو جھٹلانے لگتے ہیں ایسے وقت میں اللہ کی کتاب یہ پیارا قرآن یہ ہمارے رب کا کلام ہمارے لیے آکسیجن کا کام دیتا ہے کبھی کوئی بیماری آئے کوئی پریشانی آئے آپ دیکھیں یہ کتاب آپ کو فریش کر دے گی ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے یہ قرآن کبھی زندگی سے نہیں نکلے گا چھٹی ہو تو ہو لیکن قرآن سے چھٹی کبھی نہیں ہوتی جیسے دل کبھی نہیں چھٹتا نا چھوڑتا بندے کو آپ جاگیں یا سوئیں دل دھڑکتا ہی رہتا ہے اس طرح اس کتاب کو دل کی دھڑکنیں بنانا ہے اس کو اپنے دل کی بہار بنانا ہے کہا تھام لو اس کو روٹین لائف ہے تو بھی تھامے رکھو ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنس آ گئے تو تھام لو صحت ہے تو بھی تھامے رکھو بیماری آ گئی تو بھی تھام لو تمہارے مہمان آئیں یا تم کسی کے مہمان بنو اس کو تھام لو تمہارے گھر شادی ہے یا تم کسی جگہ شادی میں جا رہے ہو اس کو تھام لو اور پکڑنا بھی کیسے ہے آسان طریقے سے بہترین طریقے سے فخذھا بقوہ آپ ذرا سوچئے اپنے آپ کو چیک کریں میں نے قرآن کو کیسے تھاما ہوا ہے دو انگلیوں کے ساتھ کہ بار بار ہاتھ سے گرتا ہی جا رہا ہے پھسلتا ہی جاتا ہے یا پوری گرپ ہے آپ کسی چیز کے لیے بڑے کانشیس ہوتے ہیں نا تو آپ اس کو خوب پانچوں انگلیوں سے پکڑتے ہیں بار بار مٹھیاں بھی بند کرتے ہیں مثال ہے کہ آپ کے ہاتھ میں چلیے اب یہاں تو نوٹ ہی $100 کا ہے نا بڑا لیکن آپ کے پاس $1000 آپ کے ہاتھ میں کسی نے آپ کو دیا کہ اس کو پکڑنا یا کسی کو دینا آپ کیسے پکڑتے ہیں ایسے دو انگلیوں سے یوں پکڑتے ہیں ذرا دیکھیں تصور میں لائیں اب میں تو کر رہی ہوں آپ مجھے دیکھ تو نہیں رہے نا جیسے آپ وہ چائے کے اوپر سے وہ جو جھلی آتی ہے نا بعض دفعہ لوگ اس طرح دو انگلیوں سے پکڑ کے اس کو اتار دیتے ہیں ایسے پکڑیں گے ان نوٹوں کو چلے آپ کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہے کسی نے آپ کو ڈائمنڈ دیا کیسے پکڑیں گے آپ تو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے جب تک اس کو ریپ نہ کر لیں دو تین چیزوں میں بس یہاں سے سمجھ لیں اس کتاب کو میں نے کیسے تھاما ہوا ہے صرف دو انگلیوں سے تھاما ہوا ہے یا میں نے اس کو پوری پانچ انگلیوں سے تھاما ہوا ہے یہ کتاب گزارے کی چیز نہیں ہے فرمائے وامر قومک یا خزو بحسنہا خود بھی پکڑو لیڈر بھی پکڑے اور قوم کو بھی کہو پکڑے مگر کیسے احسنہا بہترین طریقے سے گزارے کی حد پہ نہیں ایکسیلنسی کے درجے پہ اسلام کی سطح سے آگے بڑھ کر احسان کی سطح پہ پکڑے اس کو فرائض کی حد سے اٹھ کے عظیمت کے انداز سے اس کتاب کو پکڑو صرف 33% پہ قناعت نہ کرو 100% لانے کی کوشش کرو نماز پڑھو مگر ایسی نہ پڑھو کہ گزارا ہو بلکہ وہ ایسی نماز پڑھو کہ کان کتراہو اللہ کو دیکھ رہے ہو اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس کو کیسے پکڑتے ہیں کیا ہم نے اس کتاب کو آسان طریقے سے پکڑا ہوا ہے اور آسانی ہاں کا مطلب یہ بھی بنتا ہے آج کے دور میں کہ کیا اس کتاب کا کچھ حصہ آسان نہیں بھی ہے نہیں احسن سے مراد ہے محکمات حکم والی آیتوں کو پکڑ لو اور متشبہات کو چھوڑ دو کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں دو طرح کی ہیں سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ چکے شبہ والی آیتوں اور ایسی آیتوں میں جس میں صرف بحثیں ہی ہوں ان کو چھوڑو حکم والی باتیں لے لو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اس کتاب کو. چوائسز کو چھوڑ کے احسان کے رویے پہ آؤ. یبغونہا عوجا نہیں بننا, بحث برائے بحث نہیں کرنا. اور اس کو صرف ٹیسٹوں کے لیے نہ پڑھو, اس کو صرف گروپ لیڈرز کو سنانے کے لیے نہ پڑھو, صرف سلیکٹیو سٹڈی نہ کرو, ہول پوری کتاب کو پڑھو, تھورولی پڑھو. بڑا فرق ہے. کچھ طالب علم سارا سال سوئے رہتے ہیں اور آخر میں گیس لگواتے ہیں اور تکے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں کتنی ڈھٹائی سے ہمارے ہاں ایسے گیس پیپرز بکتے ہیں نا. ہم خود لیتے تھے, یقین کریں, جب اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب میٹرک کے اور اس طرح جو آؤٹ سائڈر ایگزام ہوتے ہیں, تو ہم گیس ڈھونڈنے ہوتے ہیں, استادوں سے بھی یہی پوچھتے ہیں اچھا آئے گا کیا. ہم نے علم کو وہ سمجھا ہی نہیں, نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے تم اس کے احسن کو لے لو, یہ تو پورا ہی احسن ہے, کیونکہ ومن احسن ممن دعا الی اللہ, اس سے بھی اچھا کوئی نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلائے. اور ومن احسن من اللہ قیلا, اللہ سے اچھا کون ہے بات میں. یا من استق من اللہ قیلا, اللہ کی ساری بات پیاری ہے, لیکن تم اس کو احسن انداز سے لو اور اس کے عمل والے حصے کو لے لو, اس کو احسان کے درجے پہ لوگے پھر بات ہوگی. دیکھیے یہ کلام تو ایک بارش ہے, بندہ اپنے برتن کے حساب سے لیتا ہے. جس نیت سے آپ سن رہے ہیں نا, آپ کو وہی مل رہا ہوگا. جتنی کمٹمنٹ اور فوکس انداز سے آپ اس وقت سن رہے ہیں, آپ کو اتنا ہی ملے گا. چلتے پھرتے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ چلتے پھرتے چند اچھی باتیں کانوں میں پڑیں گی. ساتھ کچھ کام کر رہے ہیں تو ساتھ یہ کر رہے ہیں, دونوں ہی چلیں گی. پیٹ کی غذا بھی مل رہی ہے تو روح کی بھی مل رہی ہے. اور اگر آپ نے یہ سوچا نا کہ سارا دن بعد میں دیکھوں گی جو میں نے کرنا ہے, یہ دو گھنٹے میں نے بیٹھ کے اپنی روح کو سیراب کرنا ہے, اور کاغذ قلم ہاتھ میں لے کے لکھتے ہیں, تو آپ کو اس کلام کا حسن اپنے چہرے پہ اور اپنی زندگی میں محسوس ہوگا. اس لیے اس کو اچھے انداز میں لینا ہے. جن لوگوں نے کل لوگوں کو لیڈ کرنا ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتے, لیڈرز ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. کل اگر آپ نے لوگوں کے لیڈر بننا ہے نا, تو دین سیکھتے ہوئے بھی آپ ان لیڈز میں رہیں گے, آپ اگلی کرسیوں پہ بیٹھیں گے, آپ اگلے نمبروں پہ آنا چاہیں گے. آپ کو شائن ہونا ہے, آپ کو چمکنا ہے. آپ گزارا نہیں کریں گے کہ بس تفسیر لے لی, روٹ ورڈس نہیں یاد کرتے. چھوڑو, ترجمہ تو لکھا ہوا مل ہی جاتا ہے, اب اس کی کیا ضرورت ہے. اور تجوید تو ہمیں کر ہی نہیں سکتی, میں تو عرب ہوں ہی نہیں. چلو خدا حافظ, چلو کلاس ختم ہوئی, چلو بچوں گاڑی میں بیٹھو, چکی چیز چلتے ہیں. ایسا انداز نہیں کرنا. کہا تم اس کو آسن لو, پکڑو. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی کہا کہ اس کو آسن لو کہ اب تمہارا ایک ایسی قوم سے سامنا ہونے والا ہے جو دشمن ہے, اور دشمنوں کے پاس جب مقابلہ ہوتا ہے, سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, تمہیں عنقریب فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. تو جب فاسقین سے کے گھر دکھانے ہیں, تو اس کے لیے کتاب کو محکم پکڑنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ تم نے اس کتاب کو دور سے پکڑا ہو اور تم غیر مسلموں کے کلچر سے متاثر ہونے لگو. جب تمہارا ان سے انٹریکشن ہوگا, تو تمہارے ہاتھ سے یہ کتاب چھٹ نہ جائے, تمہیں ان کا کلچر اچھا نہ لگنے لگے. اس لیے فخذھا بقوت و امر قومک یاخذوا باحسنھا, میں تمہیں دکھانے والا ہوں. کیا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ, تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھانے والا ہوں. تم ان قریب دیکھو گے. کتاب تو اللہ نے دے دی, آسن تو دے دی, اللہ کی کتاب تو خوبصورت ہے ہی, لیکن اب تم نے اس کتاب کو لے کے دشمنوں تک جانا ہے. آسن کے کچھ اور نکات چھوٹے سے بتا کے پھر سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی, یہ جو احسانی کا لفظ ہے, احسن اس جگہ اسم تفضیل کے معنی میں استعمال نہیں ہوا, کیونکہ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے وہ ہر حکم ہی بہترین ہے, کمی بیشی کا کوئی احتمال نہیں. یہاں یہ بات کیوں کہی کہ احسنی ہا, اس کا احسن لے لو, یہ ایسی ہے جیسے عربی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, السیف احر من الشتاء, موسم گرما موسم سردما سے زیادہ گرم ہے. یعنی موسم سرما میں تو گرمی ہوتی ہی نہیں, پھر موسم گرما کا سرما سے گرم ہونا کیا معنی رکھتا ہے. ایک اسلوب ہے, یہی کہتے ہیں کہ اسلوب یہاں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ اس کا آسن لے لو, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس میں آسن دوسرے نہیں ہیں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا خضوب یا احسنی ہا میں, کہتے ہیں کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں, احکام پر غور کریں, اشیاء اور مثالوں سے نصیحت حاصل کریں, اس کے احکام پر عمل کریں اور متشابہات میں غور و حوث نہ کریں. اسی طرح بھی اخصنیحہ کی بعض علماء نے تفسیر کیا کی کہ فرائض اور مستحبات، مستحب یعنی ریکمینڈڈ، جن پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ان کے علاوہ مباحات ہیں یعنی جو جائز ہیں، مباح الاؤٹ، جن پر نہ ثواب مرتب ہوتا ہے اور نہ عذاب، یہ مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ یحسنیحہ سے مراد عزیمت ہے، یعنی رخصتوں سے کام نہ لو، عزیمت کی راہ اختیار کرو. ہر وہ حکم جس میں دو باتوں کی گنجائش ہو تو اعلیٰ پر عمل کرو. مثلا عفو ہے تو قصاص سے اعلیٰ، یعنی معاف کر سکو تو قصاص نہ لو، صبر انتقام سے اعلیٰ، پس اعلیٰ کو اختیار کرو. چلیے ماشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے نویں پارے پہ پہنچ گئے. آپ کے رویوں میں کیا حسن آیا، چیک کیجیے اپنے آپ کو. کیا میں بھی اب اعلیٰ درجوں پہ اٹھی، میری نگاہیں اوپر ہوئیں؟ انشاءاللہ اگر ہو گئی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ کروائے گا آپ سے. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا. یہ کیا بات ہے؟ اب اس جملے میں کس طرح اس کو سمجھے، اس کی بہت ساری تفسیر کی گئیں. دار الفاسقین میں پہلی بات تو کیا ہے کہ تخویف ہے، خوف لکھیں گے نا جیسے، تو اس سے پہلے تا اور وا اور یا لکھیں. تخویف، کس بات کا خوف دلایا؟ کہ کتاب کو ترک نہ کرو ورنہ فاسقوں کی طرح ہو جاؤ گے، جو ان کا مقام ہے وہی تمہارا ہو جائے گا. یہ پہلی تفسیر ہے اس کی، نمبر ون لگا لیجئے. دوبارہ بولتی ہوں، اس جملے میں سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ میں تخویف ہے، خوف دلایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو ترک نہ کرو ورنہ فاسقوں کی طرح ہو جاؤ گے، اور جو مقام ان کا ہے وہی تمہارا ہو جائے گا. اور دار الفاسقین سے یا مراد مصر کے اندر فرعون اور اس کی قوم کے وہ ٹوٹے پھوٹے ویران کھنڈر، اس کی طرف اشارہ ہے. عطیہ ہیں وہ یہ تفسیر کرتے ہیں. امام سدی کہتے ہیں کافروں کی ہلاکت گاہیں یعنی مرنے کے مقامات مراد ہیں. قلبی اور قتادہ کہتے ہیں عاد و ثمود اور دیگر تباہ شدہ قوموں کی ویران بستیاں مراد ہیں، جن کو سفر میں بنی اسرائیل گزرتے ہوئے دیکھتے تھے. امام مجاہد، حسن اور عطا کہتے ہیں کہ جہنم مراد ہے، جہاں آخرت میں ان کا مقام ہوگا. اسی طرح اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اس سے مراد ہیں امالقہ کی قوم، یعنی ان قریب اب جس سفر پہ نکلے ہو وہاں تمہیں امالقہ سے سامنا کرنا ہے، وہ دکھاؤں گا. بعض کہتے ہیں ملک شام مراد ہے، کیونکہ اس کے قریب قوم لوط کی بستیاں تھیں. اور یہ ساری ہی باتیں ٹھیک ہیں کہ ان قریب تم دیکھو گے ان ساری چیزوں کو. اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی دلائی گئی، اور بتا دیا کہ تمہیں آخرت میں کافروں کا انجام تو دکھایا ہی جائے گا، پھر وہاں دیکھو گے کہ تم نے اللہ کی کتاب کو پا کے اس کو احسن طریقے سے مضبوطی سے تھام کے کتنے نفع کا سودا کیا. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے تھے جس کا ان کو کوئی حق نہ تھا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی وہ ان کو نہ مانے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ برائی کے راستے کو دیکھ بھی لیں گے تو اسی کو اپنا طریقہ بنا لیں گے. کتنا گندا ٹیسٹ ہے ان کا، ہدایت دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے، گمراہی دیکھ بھی لیتے ہیں پھر بھی اس کی طرف چلتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب آگے آ گیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ غافل تھے، غفلتوں میں پڑے ہوئے تھے، یہ سوئے ہوئے لوگ تھے یہ، اور ان کے ساتھ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں یہ بدلہ دیے جائیں گے مگر اتنا ہی یا وہی جو انہوں نے عمل کیے تھے. یہ دو آیتیں انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہیں، متکبرین، پیچھے کتاب کی بات تھی، مضبوطی سے پکڑنے کی بات تھی، اس کے احسن کو لینے کی بات تھی، اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس کو نہیں پکڑتے۔ ساسریفو، میں ان کو دور کروں گا، اللہ اسباب پیدا کرے گا، یعنی اندرونی اور بیرونی نفسی اور آفاقی آیتوں پر غور کرنے اور اس سے عبرت لینے سے روک دوں گا، نہ ان کو اپنے جسم کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی طرف جانے کی توفیق ملے گی، نہ کائنات میں پھیلی ہوئی، نہ ارد گرد جو دنیا کے حالات ہیں، اور نہ اس قرآن پاک کی صورت میں جو آیتیں سامنے، ان پہ غور کر کے اسے عبرت لینے دوں گا۔ غور کیجئے گا، میں پھیروں گا۔ سأصرفو، واحد متکلم ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو آگے بھی آپ پڑھیں گے جا کے، کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا۔ میں ان کو دور کر دوں گا، اپنی نازل کردہ آیتیں اور معجزات کو باطل کرنے اور اللہ کے اس نور کو پھوکے مار کے بجانے سے روک دوں گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کے راستے میں آتے ہیں۔ دیکھیے متکبر کون ہوتا ہے، وہ دو چیزیں، بطر الحق کی وغمت الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر بہت بڑے بنتے ہیں، بندہ بن کے رہنے کی بجائے رب بنتے ہیں، رب کی ماننے کی بجائے رب کو اپنی منوانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ میں متکبرین کو اپنے دین کا علم نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ جب چند متکبر قسم کے لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں نا، تو وہ اسلام کو بے حساب نقصان دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں ہر دور میں ملیں گی آپ کو۔ ایسے لوگوں نے جب کتابیں پڑھی نا، تو پھر وہ بہک گئے، پھر انہوں نے انٹلیکچوئل بحثیں کی، پھر وہ تاویلات میں پڑ گئے، پھر انہوں نے آج کے دور کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشنس کی، اور اس طرح ایک ٹوٹا پھوٹا اسلام پیش کیا کہ جیسے موم کی ناک ہوتی ہے نا، جدھر موڑو مڑ جائے۔ ایسے ہی لوگ دین پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے لوگ خود ہی دین کی طرف نہیں آتے، تاکہ اللہ کا دین محفوظ رہے۔ ورنہ جب تکبر والے لوگ دین سیکھ لیتے ہیں نا، اللہ کی بنا، تکبر ٹوٹ جائے تو پھر تو بندے بن جائیں گے، لیکن دین سیکھنے کے بعد جب تکبر نہیں ٹوٹتا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو روکتا ہوں۔ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ، ساسریف و نہ آیاتی، میں روکوں گا، میرا تو دل بند ہو رہا ہے، اللہ تو مجھے تو نہ روکنا، مجھے تو ایسا متکبر نہ کرنا کہ میں دنیا میں بڑی بن کے پھروں اور میں تیرے حکموں کو سر عام توڑ دوں، تیرا حکم سامنے آئے اور میں کہوں ہو کیئر، دیکھیں گے، ابھی موقع نہیں، ابھی وقت نہیں، ابھی ذرا خوشی گزر جائے، اچھا ابھی ذرا جوانی ڈھل جائے۔ نہیں، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، حق ہے ہی نہیں ان کو۔ اللہ کیسے ان کو پھیرتا ہے؟ اپنی آیتوں کا بول بالا کر کے اور ان تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے، جیسے اللہ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کیا۔ اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو ناگوار ہو۔ دیکھیں دنیا میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یا کم از کم اس کو ہلکا تو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پھر سونا ہے، ان کو اندھیرے اچھے لگتے ہیں، جب نور پھیلتا ہے، روشنی آتی ہے، تو روشنی کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ سو نہیں سکتے، آنکھیں کھلتی ہیں، آنکھیں کھولنا نہیں چاہتے، نتیجہ کیا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں اس روشنی کے منبع کو بند کر دو۔ یہ حضرت نوح کے دور میں بھی کوششیں ہوئیں، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوئیں، لیکن وہ ان کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ مقابلے پہ آئیں گے تو کیا بنے گا؟ سورۃ صف کی آیت نمبر 8 ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری لگے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہ ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس کو دوسرے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کے مارے اس کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہی کو بجھا دوں گا، اللہ اپنا نور پھیلا کے رہے گا۔ یہ لوگ جو حق سے انعد رکھتے ہیں، میں ان کو خود ہی ہدایت سے محروم کر دوں گا، میں ان کے دل سے توفیق چھین لوں گا قرآن کی آیتوں کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا تو بڑا شرف ہے اللہ ایسے دلوں کو جو گھٹے ہوئے ہوں جو تکبر کے مارے ہوں جو اپنی بڑائی کا شکار ہو اللہ ان کو اس سے دور کرتا ہے اب وجہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ عموماً اس کتاب سے دور کیوں رہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے اللہ نہیں آنے دیتا آپ کہتے ہیں نا فلاں کو بہت بلاتے ہیں وہ آتے ہی نہیں کان پہ جوں نہیں رنگتی یہ اللہ کہہ رہے ہیں ساتھ صرف وہ نہ آ جاتی یہ اللہ نے روکا ہوا ہے اور جس کو اللہ روک دے اس کو کون جگہ دے گا حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ساتھ صرف کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے عجائب کو جاننے سے روک دوں گا یہ سیکھ ہی نہ سکیں گے اور ابن عباس نے وہی آیت کوٹ کی کہ فلما زاغ وزاغ اللہ قلوبہم جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا الذین یتکبرون فی الارض وہ لوگ جو ملک میں تکبر کرتے تھے اللہ کے بندوں پر جبر کرتے تھے اور اللہ کے دوستوں سے لڑتے تھے بغیر الحق اس کا تعلق یتکبرون سے ہے یعنی باطل دین کی وجہ سے تکبر کرتے تھے تو یہاں غیر الحق کیا ہے حق کی ضد ہے باطل دین یا بغیر الحق کی یتکبرون کی ضمیر اگر لیں تو یہ اس کا حال بیان ہو رہا ہے کہ ان کا حال کیا تھا تکبر کرتے ہوئے پھرتے ہیں عام ہے آیت کافروں کے لیے اور آیاتی سے بعض علماء کہتے ہیں مراد ہے وہ نو آیتیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھیں جو مختلف عذابوں کی صورت میں پچھلے رکوع میں ہم پڑھ چکے اور الذین سے یہاں پھر خاص طور پہ کفار قبطی مراد ہیں جو فرعون کی قوم کے تھے لیکن دیکھیں تو حکم عام ہے وہیں یرو اور اگر وہ متکبر دیکھ لیں کیا دیکھ لیں کل آیتن ہر نازل شدہ آیت کو یا معجزے کو ان کا عمل کیا ہوگا لا یومنو بہا وہ اس کو نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے دلوں میں انعد ہے اندھی تقلید کے پردے پڑے ہوئے ہیں خواہش پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے نہیں مانیں گے ان کی عقلیں بگڑ گئیں اور ان کے ایمان کی کمی ان کو روک دے گی اور ان کے دلوں پر ٹھپے لگ جائیں گے آج بھی دیکھیے کتنے لوگ ہیں پاس سے ہو کے چلے جاتے ہیں اللہ کے کلام کے لیے نہیں آتے کیوں کہ دلوں پہ مہریں لگ گئیں اللہ تعالیٰ نے جب دلوں کو بند کر دیا تو پھر وہ اس دل سے کیسے خیر لے سکتے ہیں اور ان کو وہ چیز کبھی بھی فائدہ دے ہی نہیں سکتی کہ وہ اللہ کے کلام کی طرف آنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا حال کیا ہے وہیں یرو سبیل الرشدی اور اگر وہ رشد کا راستہ دیکھیں یہ کون سا ہے انبیاء کرام کا راستہ اور علماء کی رہنمائی کا راستہ ہدایت کا راستہ ان کے سامنے آ بھی جائے لا یتخذوہ سبیلا ان پر شیطنت اتنی غالب ہے کہ یہ اس کو اختیار ہی نہیں کرتے رشدہ رشد رشاد سب ایک مانی گئے رشد کہتے ہیں ابو عمر کہتے ہیں رشد کسی کام کی درستگی کو کہتے ہیں یعنی دین کی استقامت اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اگر نفس یا شیطان کے دکھانے سے گمراہی کا راستہ دیکھ لیں ذالک یہ آیات سے پھیر دینا یعنی بِأَنَّهُمْ اس سبب سے ہے کہ کذبوا بآیاتنا انہوں نے ہماری نازل کردہ آیتوں اور معجزات کو نہ مانا کائنات میں آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا ہی نہیں یہ غافل ہیں غافلین اللہ کی نایتوں سے غافل ان کو بھول گئے ان کو لفظ سمجھ کے ترک کر دیا انعت کی وجہ سے توجہ نہ دی اور ان کو لکالا آخرہ کی امید نہیں تھی آخرت کو پانا آخرت کے گھر میں جانا اللہ کے جواب ثواب اور عذاب کا وعدہ ان کو سچ نہیں لگا حبتتا مالوہم جو نیکیاں ٹوٹی پھوٹی کی تھیں وہ بھی ضائع ہو گئی خبوتے نیکیوں کا شکار ہو گئے ضائع ہو گئے ان کے عمل ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں جس نے سبیلا رش چھوڑ دی اور سبیل الغی میں پڑ گیا اس کی نیکیاں چھٹ گئیں گناہ شروع ہو گئے اچھے لوگ چھٹے تو برے لوگ ساتھ آ گئے اور اس طرح آگے جاتے جاتے وہ بندہ اپنے کیے کرائے پہ پانی ڈال دیتا ہے کچھ غریبوں کو مال دیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کچھ نہ کچھ نیکیاں تو تھیں کل قیامت کے دن وہ ایسے لگیں گی جیسے سراب ہے سورۃ نور میں ہم جا کے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے جو دور سے پانی دکھتا ہے اور ان کو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہا حل یجزاؤنا یہ استفہام برائے انکار ہے یعنی سوال ہے لیکن انکار کے لیے یعنی ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا الا ما کانوا یعملون مگر انہی اعمال کا جو یہ وہ دنیا میں کرتے تھے اللہ کے نزدیک بھی ان کے وہی اعمال قابل اعتبار تھے جو یہ خالص نیت کے ساتھ کرتے تھے، محض اللہ کے لیے، کوئی شہرت، ریا، دکھاوا نہیں، کسی سے آگے بڑھنے کا شوق نہیں، کوئی مقابلے بازی نہیں، وہ اعمال جزا کے لیے کرتے تھے. اور جب وہ بدعمالیاں جو دنیا میں کرتے تھے ان کی سزا ان کو اگر دنیا میں مل گئی تو وہاں ان کو پھر اس پہ پکڑنی ہوگی. اب دیکھیے کہ کتنی گہری ہماری پکڑ ہونے والی ہے نا. اب یہاں پہ بات تو پوری ہوئی، لیکن دو باتوں پہ بات کرنا چاہوں گی. اب دیکھیے کہ یہاں دو باتیں آئی ہیں، سبیل الرشد اور سبیل الغی. یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، کیونکہ ہم سب اصل میں اس بات کو سننے کے محتاج ہیں. ہمارے یہاں عموماً صراط مستقیم کا کیا تصور آتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، اپنے آپ کو سوچیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہدایت کا جو راستہ ہے نا، صراط مستقیم، یہ سیدھا نہیں ہے. یہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے. سیدھا نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو مختلف راستے نہیں ہیں. دیکھیے اگر آپ تصور میں لائیں، اب آپ کو امیجینیشن سے کام لینا ہوگا. دو روڈز آپ کے ساتھ چلتی ہیں نا، ایک روڈ ہے جو جس پہ لوگ جا رہے ہیں، ایک بیچ میں برج لگا لیں آپ تصور کر لیں، یا کوئی پیچھے گہرا سمندر ہے اور اس کے ایک کنارے پہ ایک روڈ چل رہی ہے، آپ اس کو سبیل الرشد کہتے ہیں. دوسرے کنارے پہ آپ سبیل الغی لگا لیں، اور ہمارے ذمہ یہ آتا ہے کہ جو سبیل الرشد پہ چل رہے ہیں وہ ایک روڈ پہ سیدھے چلتے ہی جا رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں، اور ماشاء اللہ سیدھے سیدھے پہنچ جائیں گے، اور جو دوسری طرف ہیں وہ غی پہ ہیں اور وہ دوسرے ہیں. اگر آپ کا یہ فرمانا درست ہو تو پہلی بات ہے کہ جو سبیل الرشد پہ چل رہے ہیں وہ سبیل الغی پہ چلنے والوں کو تو کبھی دیکھ ہی نہیں سکیں گے، وہ تو دکھیں گے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک دوسرے روڈ پہ ہیں. پہلی بات. پھر دوسری بات ہے کہ ان کا کہیں انٹریکشن نہیں ہوگا. سوچے نا، دو مختلف دور سڑکیں، آپ کو شاید دور سے کہیں دکھ رہی ہے دو لائنیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے. اب وہ ادھر ہیں، وہ ادھر، وہ ادھر ہیں، نہ کوئی انٹریکشن، نہ ان سے ملے نہ ان سے ملے، وہ سیدھے جہنم میں پہنچ گئے، یہ سیدھے جہنم میں پہنچ گئے. تو ایسا نہیں، پیرلل بھی نہیں ہے یہ دونوں روڈس، یہ کرس کراس ہیں. میں نے اپنے نوٹس میں ایک فگر بنائی ہوئی، اگر آپ بھی بنائیں، آپ اس طرح زگ زیگ ایک روڈ بنائیں، یعنی دونوں روڈ زگ زیگ ہیں، یعنی آپ ایک ایک انچ اوپر نیچے کر کے نا، دو لائنوں کے بیچ میں کراس، دو تین کراس اکٹھے لگا کے دونوں روڈز آپس میں اس طرح انٹرسیکٹ کرتی ہیں کہ بار بار ٹکراتی ہیں. ایک پہ چلنے والوں کی زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں کہ وہ جوائنٹ ہوتے ہیں. صراط مستقیم بہت گھاٹیوں میں سے گزرنے والا راستہ ہے، بڑے موڑ آتے ہیں، بڑے ڈمپس آتے ہیں، بڑے بمپس آتے ہیں، اور بڑی تکلیفیں آتی ہیں. لوگ چل رہے ہوتے ہیں اس پہ، لوگ چلتے ہیں تو وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں میں، کہیں تو یہ راستہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ سانس گھٹنے لگتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتا. آپ کہتے ہیں بس اب دین ختم ہو جائے گا، نہیں اب میری کلاس ختم ہو جائے گی، چھٹ جائے گی. کبھی تو صراط مستقیم بالکل بال سے باریک ہو جاتی ہے، اتنی باریک، کبھی کانٹے آنے لگتے ہیں اس راستے میں، کہیں اس راستے میں اتنی الجھنیں آتی ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ بس اب میں گیا، اب میں گیا سمندر میں، ڈوبنے لگا ہوں، بس یہ تو روڈ ٹوٹ گئی، نہیں بس بس آگے نہیں جاؤں گی. شور مچا رہے ہیں آپ پہاڑی علاقوں پہ، جو لوگ جاتے ہیں نا وہ میری ان باتوں کو شاید سمجھ سکیں اچھی طرح سے، کہ انسان اتنا گھبراتا ہے، کبھی سڑک اتنی ٹوٹی ہے کہ عورتیں پیچھے چیخ رہی ہوتی ہیں مت کرو ادھر گاڑی، نیچے کھائی ہے، ایک طرف سمندریا ہے، گر جائیں گے، یہ ہوگا. یہ صراط مستقیم ہے، لیکن اسی پہ چلنا ہے. کہتے ہیں انہیں پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. اللہ کی ذات اس راستے پہ چلواتی ہے بندے کو. اور جو دوسری روڈ ہے نا، وہ ہے بڑی پیاری، پھول بچھے ہوئے ہیں، سیج ہے پھولوں کی، سلپری کارپیٹڈ روڈ ہے، اس کے اوپر چوڑی سی روڈ بھی ہے، کہیں سے ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے. لیکن یہاں دو مقام بڑے مشکل ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جہاں ان دونوں روڈز کا انٹرسیکٹ ہوتا ہے، اگر آپ ان کراسز کو دیکھ رہے ہیں کتنی جگہ آپس میں مل رہے ہیں نا، یہ جہاں جوائنٹ ہے نا، یہ ہے وہ موقع جہاں ہدایت والے اور گمراہی والے ملتے ہیں. یہ جو موقع ہوتے ہیں نا جہاں سے روڈ چینج ہوتی ہوئی ڈر لکھتی ہے، یہ ایمان والوں، ہدایت پہ چلنے والوں کے لیے موقع کی آزمائش ہوتی ہے. کہیں سے پلٹ جائیں گے، ہلکا سا غلط ٹرن لیں گے، آپ دوسری روڈ پہ پہنچ جائیں گے. بعد میں کریے گا یہ ایکٹیویٹی اپنے نوٹس میں، چیخیں نکل جائیں گی آپ کی، بیان کرتے ہوئے میرا دل ہل رہا ہے. آپ ہدایت پہ چل رہے تھے، آپ ایک جوائنٹ پہ پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگے کہاں جانا ہے. اگر آپ بیچ کے مڈل جو ہے نا، دونوں کے ملنے کا جو مڈل ہے، اس کے اوپر اگر آپ ڈاٹس لگائیں، یہ جو بیچ کے نقطے نا جہاں یہ کراس کا مڈل ہے، یہاں آپ ڈاٹس لگائیے. یہ جو جوائنٹس ہیں نا، یہ چوراہے ہیں، چوک ہیں، دو راہے اور چوراہے. چوراہا کیا ہوتا ہے؟ راؤنڈ اباؤٹ، جہاں سے چار کونے نکلتے ہیں، اور کچھ دو کونے والی چیز ہوتی ہے. ہدایت کے سفر میں جب یہ راؤنڈ اباؤٹس آتے ہیں نا، ایمان والے کا سانس اکھڑنے لگتا ہے. ذرا سی غلطی سے آپ سمجھ رہے ہیں میں ٹھیک ہوں. یہاں دیکھیے کہ جب آپ دوسری پہ جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ میری روڈ تھی کہ دوسری. خاص طور پہ جب ایک ہی رنگ سے آپ دونوں کو اکٹھا کریں گے، جب آپ دونوں کو ایک رنگ سے کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا میں کس پہ چڑھ رہی تھی. ایسے لمحے کمزور لمحے ہوتے ہیں، یہ آزمائشوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں کہ کہیں غلطی سے غی کے راستے پہ نہ چل جاؤں. یہ کوئی خوشی کا موقع ہو سکتا ہے، یہ کوئی کمپرومائز کا راستہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی کسی کی دعوت کو قبول کرنے کا راستہ ہو سکتا ہے، اور ایسا بندہ اس پہ چل کے اپنی زندگی کو اجیرن کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے اس کے اور جنت میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، اور وہ جہنم کے راستے پہ چلنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے. یہ وہی راستہ ہے جہاں یہ جوائنٹ جنکشنس ہیں. آپ نے کبھی ٹرینز کو دیکھا ہو، جب وہ ٹرین کی پٹری چینج ہوتی ہے، بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے. ذرا سا اس کا پہیہ ادھر سے ادھر ہو تو ٹرین الٹ سکتی ہے. یہ وہی نقطے ہیں. اور آپ نے فرمایا، ایک شخص جہنم پہ چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم میں ایک ہاتھ کا فرق رہتا ہے، ون ہینڈ فل ڈسٹینس رہتا ہے، اور وہ نیکی کے راستے پہ چل جاتا ہے اور جنت میں آتا ہے. یہ ہے وہ راستہ جو کسی غی والے کا جنکشن ہے. یہ اب دوسرا رخ اس کا ہم دیکھیں گے کہ جب سبیل الغی پہ چلتے ہوئے کوئی شخص ایسے جنکشن سے گزرتا ہے نا، اس کے لیے یہ موقع نعمت کے ہوتے ہیں، انعام کے ہوتے ہیں. شاید پلٹ آئے، شاید توبہ کر لے، شاید اس کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ لگا دے. یہ کسی نیک ساتھی کا ملنا بھی ہو سکتا ہے، کسی اچھے دوست کا بلانا بھی ہو سکتا ہے دین کی طرف، یہ کسی اچھے شخص سے آپ کی شادی کا ہونا بھی ہو سکتا ہے، جس کو آپ بالکل چھٹکار چکے، جس کو آپ نے جھٹلا دیا، مجھے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، مجھے اس مولوی سے شادی نہیں کرنی. یہ وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس کلرک سے شادی نہیں کرنی، مجھے ان چار پیسوں والے سے شادی نہیں کرنی. لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کی زندگی کا ایسا ٹرن بنے کہ آپ کی زندگی بدل دے. میں ایک ایسے کپل کو جانتی ہوں، لڑکی جو تھی وہ بہت ماڈسکاٹس خاندان سے تھی، اور مرد لڑکا تو وہ عالم تھا، دیندار تھا، بہت اچھا تھا. شادی کر دی جیسے لوگ کرتے ہیں پہلے دور میں خاندان کی بنیاد پہ. اب پتہ کہ وہ باہر دوسرے ملک میں کہیں موو ہو گئے. اب جو خبریں پیچھے آتی ہیں دوسروں کو، وہ یہ کہ لڑکی روتی رہتی ہے، اس کو دل نہیں لگتا، اس کی آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے. اور زیادہ یہ خبریں مائیں بہنیں اور اپنے خاندان جو زیادہ پیار کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں، اور اپنی باتوں کو سچا کرنے کے لیے پھر وہ لڑکے پہ الزام بھی لگاتے ہیں، سختی بڑھا کرتا ہے، بازار نہیں جانے دیتا، دس اینڈ دیٹ. اب یہ دور کی کہانی ہے، سلسلہ چلتا رہا، کسی لمحے بھی کوئی بری خبر مل سکتی ہے. لیکن زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا ان کی، وہ واقعی فطری موڑ آیا، یعنی ایک زبردست ایکسیڈنٹ سے گزرا وہ کپل. اس کے بعد اس لڑکی کا دل بدل گیا. میں نے خود بعد میں اس لڑکی سے بات کی، کہنے لگی کہ اب میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے یہ کیا کیا ہے. خوش، اللہ نے بچے بھی اچھے دیے، حافظ قرآن بچے، شوہر محبت کرنے والا، اور اس ٹیڑھے میڑھے راستے سے اللہ نے اس کے لیے خیر ڈھونڈ لی. مت موقع جانے دیں، ہم میں سے ہر ایک خطروں میں ہے. مت سوچئے، کبھی مت سوچئے کہ بچ گئے، خدا کی قسم نہیں بچ سکتے. اللہ کے صحابہ کرم کیوں پریشان تھے کہ اللہ ایک قدم جنت میں نہیں ہوگا تو ہم پریشان ہیں. ایک صحابی کی موت کا وقت ہے، اس وقت پریشانی کم ہو رہی ہے. ساری زندگی خوش تھے، پریشانیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، لیکن موت کے وقت زخم چور چور ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج اطمینان ہے. کیوں؟ کہ آج اس کا شکر ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مر رہا ہوں. زندگی بھر نیکیاں کرتا تھا، نہیں پتہ تھا کہ یہ نیکیاں میری قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کل میرا انجام کیا ہوگا. آج میں بچ گیا، آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں ہو اور دوسرا قدم جنت سے باہر ہو، میں پھر بھی اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک میرا دوسرا قدم بھی جنت میں نہ چلا جائے. وہ دشمن پیچھے پڑا ہوا ہے، انَََََََََََََ لكم عدو مبين، وہ اتنا بڑا دشمن ہے، تم اس کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت کو چھوڑتے ہو. تو یہ زندگی کے موقع پہچانی ہے، ڈھونڈی اپنی زندگی میں کہاں انٹریکشن ہو رہا ہے، کہاں پلٹ سکتی ہوں، کہاں بدل سکتی ہوں، آنکھیں بند کر کے چل سکتے ہیں. دیکھیں سیدھے راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں، گاڑی چلانا آنکھیں بند کر کے چلائیے. گاڑی چلاتے ہوئے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب لین چینج کرتے ہیں ڈرائیور. پیچھے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، پیچھے سے کوئی گاڑی تیز آ رہی تھی، آپ نے دیکھا نہیں، آپ کسی کے آگے آ گئے، کوئی آپ کے آگے آ گیا. یہ خطرناک موڑ ہوتے ہیں زندگی میں. آپ کے بہت سارے موڑ آئیں گے. آپ کے بچوں کے جب رشتے آتے ہیں نا، تو وہ آپ کا یہ ایسا ہی ایک جنکشن ہوتا ہے. اس وقت فیصلے ہوتے ہیں. کتنے سبیل الرشد پہ چلتے ہوئے لوگ سبیل الغی پہ چلنے لگتے ہیں. کتنے لوگ برے راستوں پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے راستے لے آتا ہے. حکمت مانگی اللہ سے، آپ کے پاس نیکی کا موقع آتا ہے، وہ آپ کو سبیل الرشد پہ لے کے جانے والا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں، آئی کینٹ، میرے لیے ممکن نہیں یہ بات. نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے اس موڑ کو مس کر دیا. اور ایک ایگزٹ مس کر دینا تو بعض دفعہ جلدی نہیں آتے. ایگزٹس کیا ہیں؟ سبیل الغی جو ہے نا، اس کے لیے ایگزٹ رحمت ہے، توبہ ہے. یہی توبہ ہے، الندم التوبہ. پتہ چل گیا آئی واز آن رانگ پاتھ، میں غلط راستے پہ تھا. اب پہلا کام کیا کرنا ہے کہ پہلے ایگزٹ ڈھونڈوں، کہاں سے جاؤں اور دوسری روڈ پہ چڑھوں. اور ایمان والے کے لیے جو ایگزٹس آتے ہیں نا، یہ اس کے لیے امتحان ہے. یہ اس کے نفس امارہ کی ترغیبات ہیں. دل چاہے گا تھوڑا آرام کر لو، دیکھو ادھر پکنک ایریا، دیکھو تھک گئے نا. اور قرآن پڑھنے والوں کی زندگی میں ایسے بڑے موڑ آتے ہیں. آپ اس قرآن کے سفر پہ ہیں نا، چلیں اب اس کو ہم اس پہ بھی دیکھتے ہیں. جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں نا، مثلا تو قرآن کے ساتھ تعلق بہت جوڑتے ہیں الحمدللہ، مختلف طرح سے. اس ٹرم کو ذرا چھوٹا کر کے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب بڑے لیول پہ کہتے ہیں تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں ہمارا قرآن سے تعلق ہے، جو صرف اس کے وظائف کرتے ہیں. آپ کورس سے جڑتے ہیں، مثلا اس وقت آپ ایک کورس کر رہے ہیں، قرآن پاک کا آپ کا سفر چل رہا ہے. آپ اس راستے پہ کئی موقع پہ انجیکشنز میں سے گزرتے ہیں. آپ سوچئے ذرا، شروع میں پہلے دن سے لے کے آج تک، شاید آپ اپنی کچھ دوستوں کو جن کو آپ نے بڑی محبت سے پیار سے بلایا ہو، اور بعض دفعہ وہ لوگ جو آپ کو پیار اور محبت سے بلاتے ہیں، لیکن آج وہ قرآن کے ساتھ نہیں ہوں گے، کسی جگہ چلے گئے، کوئی جاب ملنا یہ بھی جنکشن ہو سکتا ہے، اچھی آفر کا آنا بھی جنکشن ہو سکتا ہے، بڑے گھر کا خریدنا جوڑ ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کا ہونا یہ بھی آپ کا جوڑ ہو سکتا ہے. یعنی آپ یہ جوڑ ڈھونڈنے ہیں اپنی اپنی زندگی کے. اللہ نے بیٹا دیا، منتے مانگی، دعائیں مانگی، اللہ بیٹا، اللہ بیٹا، اللہ بیٹا، ایسے لگا ساری دنیا کی نعمت ہی بڑا بیٹا ہے، سب سے بڑی نعمت بیٹا ہے. بیٹا مل گیا، آپ روڈ سے اتر گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے سوچا کہ پتہ نہیں میں تو روڈ پہ ہی ہوں، نہیں دیکھو بچے کو بھی تو پیدا پال رہی ہوں. نہیں، آپ اس روڈ سے اتر گئے، آپ خطروں میں آ گئے. اس کتاب سے جب تعلق ٹوٹتا ہے تو بندہ جڑتا نہیں ہے. پیچھے دیکھیے، آپ پڑھ چکے اس کو بھی، کہ جب لوگ فخذ ہا بے قوت وامر اہل قوم کا یا خزو بے احسنی ہا، اس کتاب سے تعلق جو ٹوٹتا ہے نا، تو بندہ مسجد میں بھی بیٹھا رہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. حرم میں بیٹھ کے آ جائیں آپ، سارا ایک مہینہ لگا کے آ جائیں، اگر آپ کا تعلق اپنے رب سے نہیں جڑا ہوا نا، تو آپ وہاں کی بھی آئس کریم اور برگر کھا کے آ جائیں گے، اور چند رسمی طواف اور چند عبادات کچھ دل نہیں بدلے گا. اپنے موقعوں کو پہچانیے، جہاں یہ موقع آئے وہاں دیکھے. وہ لوگ جو کل آپ کے ساتھ ہیں آج نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریے اللہ ان کو واپس بلا، کہ وہ چار پیسے دنیا کے کمانے لگ گئے ہوں گے، ایک بچہ پال رہے ہوں گے، ایک گھر بڑا ملنا یہ بھی جنکشن ہے. کیا کیا ترغیبات آتی ہیں شیطان کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے کہ انسان پلٹ جاتا ہے. جی، محبت کسی سے ہو جاتی ہے، کسی کی محبت ہوئی تو پھر دین سے تعلق ٹوٹ گیا. شادی، بہت سارے لوگوں کے سبیل الرشد سے سبیل الغی کے آنے میں شادی آ جاتی ہے. ایجوکیشن میں یہ چیز آ گئی، آپ کو اس کے پیرلل کوئی دوسرا کورس آفر ہو گیا، اور آپ کو اس کو کرنے کے بعد $20 ایک گھنٹے کی پے ملنے لگ گئی، آپ کی تو آزمائش آ گئی. کتنے لوگ ہیں جو اس پہ بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ کام کریں گے؟ مجبوری آ گئی، اب کوئی ایسا بڑا گھر لے لیا، پیمنٹس بہت ہیں، اب بیوی کو بھی کام کرنا ہے. فرینڈس، فیملی، النس، پاکستان جانا، یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اکثر لوگ اچھے بھلے جڑے ہوتے ہیں کلاس کے ساتھ، جو ہی اپنوں میں جاتے ہیں تو اپنے رب کو بھولنے لگتے ہیں، اور جب چھڑ گئے واپس آ گئے پھر وہ آنے ہی نہیں دیتا. نہیں، ابھی گھر تو صاف کر لو اتنے دن سے. اور اچھا، اب تو اتنا ایک پارا نکل گیا، اب تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب کوئی نیا کورس شروع ہوگا تو وہاں جائیں گے. یہ جنکشن ہے اور یہ جو بندہ لائن چینج کرتا ہے نا یہاں بھی ایک اور خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی آپ دیکھیے کہ جو سیدھی راستے پہ چلتے ہی رہتے ہیں نا وہ قائم سے ہی رہتے ہیں خطروں میں نہیں ہوتا جو بار بار لین چینج کرتا ہے نا وہ خطرے میں ہمیشہ لین چینج کرتے وقت ہی ڈر ہے کہ نارتھ جانا ہے یا ساؤتھ جانا ہے بعض دفعہ سراتے مسکیم ہے اب یہ دیکھیے کہ بیچ میں سیدھے سیدھے راستے بھی تو آ ہی رہے ہیں نا اس وقت بندہ محفوظ ہوتا ہے صرف کانشیس کب ہوتے ہیں جب لائن بدلتی ہے میں نے دیکھا جب لانگ روٹس پہ لوگ ہوتے ہیں وہ کروز لگا دیتے ہیں اور سو سو میل بھی چلتے ہیں آنکھیں بند کر کے بعض دفعہ پاؤں بھی اوپر رکھ کے بیٹھ جاؤ جوں ہی روڈ بدلنی ہوتے الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے سیدھے ہو جائیں گے اچھا دیکھنا یہ ایگزٹ مس نہ ہو جائے اچھا ساؤتھ جانا ہے کہ نارتھ ہے ذرا سائنس پہ نظر رکھتے جانا ہاں تو ایسے وقتوں میں مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگ سوئچنگ بہت کرتے ہیں مثلاً کہ آپ یہ کلاس لے رہے تھے اب آپ نویں پارے پہ پہنچ گئے آپ کو لگا نہیں میرے چار پانچ پارے مس ہو گئے اچھا ایسا کرتے میں فرائیڈے کلاس لے لیتی ہوں چلے وہاں گئے چار دن چھ دن وہاں لیا اب کچھ ہفتے لیا اچھا لگا پھر کوئی مسئلہ آ گیا اور چلتا ہی گئے پیچھے سے پیچھے گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور سلولی سلولی وہ کہے گا بھائی ایک دن بھی کیا سیکھنا پتہ نہیں کب ختم ہوگا چلو چھوڑو نہیں جاتے کسی کو اس لیے مشکل لگتا ہے کہ بہت دیر تک پڑھنا پڑے گا بہت لمبی کلاس ہے اس لیے نہیں پڑھتے کچھ اس لیے نہیں پڑھتے کہ بہت عرصہ لگ جائے گا بھائی اللہ کے بندو دو میں ایک بات تو ہوگی یا زیادہ وقت اور زیادہ دن کے لیے بیٹھو اور تھوڑے عرصے میں پورا کر لے اور یا پھر تھوڑا وقت لو مزے سے کام کرو اور پھر چلنے دو اس کو تو یہ جھوڑ ہے یہ زندگی میں انسان کے لیے مثالیں سوال پیدا ہوتا ہے پتہ کیسے چلے گا کہ سبیل رشد کون سا اور غی کون سا تو وہ سائن بورڈز دیکھیں گے آپ سائن چلتے ہیں نا جو سیدھے راستے پہ سائنس ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے مشکل سائن ہوتے ہیں لیکن اس کے نیچے منزل لکھی ہوتی ہے لیکن جو دوسری طرف کے سائن ہیں نا وہ اٹریکشنز ہیں کشش شارٹ کٹس پھر اور کیا ہوتا ہے ایک اور جنکشن بھی آ گیا اور وہ کہہ کہ خود پہ رحم کھانا سیلف پیٹی میرے سے نہیں ہوتا بس ختم کوئٹ کر دو اٹس ٹو مچ یہ نہیں سوچتے کہ ادھر کیا جمع جا رہا ہے ہماری نظریں جب اس دنیا پہ رہتی ہیں نا تو ہم تھک جاتے ہیں چھوڑو اور جب ادھر نگاہیں پڑتی ہیں تو ہمت آنے لگتی ہے کیونکہ یہاں محنت ہے وہاں وصولی ہے بندہ اپنی محنتوں کا پھل دیکھتا ہے نا تو اس کو اور ہمت آتی ہے دنیا میں عموماً پھل کم دکھتا ہے تو ہم چھوڑنے لگتے ہیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے اللہ تعالیٰ ہمیں سبیل اور رشد پہ ہی رکھے اور غی سے بچا لے چلیں گے ساتھ ساتھ ان کو بلاتے رہیں دعوت دیتے رہیں انشاء اللہ تعالیٰ آئیں گے